الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات وقال الله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وقال الله تعالى ولا تباشرون وأنتم عاكفين في المساجد قال الله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم بھائی اور دوستو شروع رمضان کے بعد کو عرض کر رہا ہوں کہ رمضان ایک مہینے کا تربیتی اسبانی نظام ہے تربیتی شارٹ کورس ہے اور یہ تربیت چار اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے رمضان میں پہلا عمل روزہ دوسرا عمل فن پاک میں مشغولیت تیسرا عمل اعتکاف چوتھا عمل صدقہ فطر تو ان چار اعمال کو رمضان میں حاصل کرنا ہوتا ہے اور ان چار اعمال کے لیے کوشش کرنی ہوتی ہے چار اعمال پر محنت کرنی ہوتی ہے جس کے نتیجے میں انسان کو رمضان کی برکتیں پوری کی پوری حاصل ہو جاتی ہیں تو ایک جمعے میں روزہ ظاہر روزہ کیسا ہے باطنی روزہ کیسا ہے قلب کا روزہ کیسا ہے روح کا روزہ کیسا ہے سر خاص کا روزہ کیسا ہے اس پر بات ہوئی ایک جمع جو ہے تو ترابی کی بات ہوئی ترابی کی اور ختم قرآن کی اور قرآن پاک سے استفادہ کرنے کی رمضان میں آپ جو رمضان میں مہم فائدہ اور سب سے بڑا فائدہ جو حاصل ہوتا ہے وہ اعتکاف ہے اور اتفاق اعتکاف کا حکم اس آیت میں آیا ولا تباشرون وانتم عاکفین فی المساجد اور جب تم رمضان کے مہینے میں مسجدوں میں اعتکاف کر رہے ہو تو اعتکاف کے دوران مزید ایک پابندی یہ ہے کہ دوران اعتکاف دن کی طرح رات کو بھی عورتوں سے ملنے سے پرہیز وہ ایسے بنیادی طور پر عورتوں سے پرہیز کے حکم کو بیان کیا کہ تذکرہ اعتکاف اگر بنیادی تذکرہ اعتکاف آیا ہوتا کہ اعتکاف کرو تو پھر اعتکاف بھی روزے کی طرف فرض ہو جاتا یا سنت موقع ہو جاتا ہر ایک آدمی کے لیے یہ سنت موقع کفایا ہے تاکہ سنت ضرور ہے لیکن ایک مسجد میں ایک آدمی بیٹھ گیا تو سب کی طرف سے سنت ادا ہوگی ایک دن میں بیٹھا سارے کے سارے طرح کے سنت کے گنہگار ہیں اس محلے میں بے برکتیاں اور اس محلے میں لڑائیاں جھگڑے چوریاں یہ چیزیں وجود میں آئیں گی یہ ان کا حال دنیا کے مختلف طریقوں سے کرنا چاہیں گے حالانکہ ان سے ایک عمل چھوٹا ہوگا ان سے ایک اعتکاف کا عمل چھوٹا ہوگا جو کسی نے نہیں کیا اس کے نتیجے میں بے برکتی آ گئی تو گویا تذکرہ سے قرآن پاک کی آیت میں آ گیا عمل جو ہے وہ سنت موقع تھا کفایا ہے کہ ایک مسجد میں ایک آدمی کی طرف سے کرنے سے سب کی طرف سے ادا ہو گیا ایک انہوں نے کیا تو سارے کے سارے گناہ گار ہو گئے تو اسلام میں رہبانیت تو نہیں ہے کہ دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگل و بیابانوں میں ٹھہرنے کا کہا جائے لیکن یہ ہے کہ کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے فارغ کر کے مکمل اللہ کی یاد میں رکھنا اور سب چیزوں کو کچھ وقت کے لیے چھوڑنا اس کو بہت ضروری قرار دیا گیا ہے آج کی شکل میں شاید یہ پانچ نظری پابندی ہے کھانے پینے سونے کی اجازت ہے کپڑا پہننے کا ساتھ کا پابندی عورتوں سے ملنے کی مکمل پابندی تو گویا یہ پانچ دن جو ہیں یہ روحانی قوت کو زیادہ کرنے کے ہیں، اللہ کے قرب کو زیادہ کرنے کے ہیں، عبادت سے لگنے کے ہیں. ایسے اعتکاف کے دفتر، اعتکاف کے دفتر میں یہ مکمل دنیا سے فارغ ہو کر، دنیا سے یکسو ہو کر مسجد کے ماحول میں رہنا اور سوائے بشری تقاضے کے باہر نہ نکلنا. بشری تقاضا جو ہے ایک پاکی ہے جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، زیادہ غسل جنابت ہے اور فرض وضو ہے. یہ کہتے ہیں کہ احتکاف والا ہاتھ کھانا کھانے کے لیے ہاتھ دھونے کے لیے باہر گیا مسجد سے نکل کر، کھانا کھانے کے لیے میں ہاتھ دھونا چاہتا ہوں، اس کا احتکاف ٹوٹ گیا. کیونکہ وہ صحابہ عمل تھا، وضو تازہ کرنے کے لیے نکلا، اس کا احتکاف ٹوٹ گیا. کیونکہ وضو تازہ کرنا بھی جو ہے وہ مستحب عمل تھا، وہ فرض واجب نہیں تھا. اگر بیٹھا مسجد میں پانی باہر گر رہا ہے اس کا وضو کا، ایسا تو وضو تازہ کر لیا، کھڑا مسجد میں ہاتھ اس میں دھوئے پانی باہر گرا، تو اس طرح کی اجازت ہے. لیکن ہاتھ دھونے کے لیے باہر نکلے، وضو تازہ کرنے کے لیے باہر نکلے، اس پر اس کا احتکاف ٹوٹ جاتا ہے. احتکاف کیا کہ فاؤل ہے، ہر کھیل کا ایک فاؤل ہوتا ہے نا، اے خطا. تو احتکاف کیا کہ خطا ہے، بغیر ضرورت بشریہ اور بغیر ضرورت شریعہ کے باہر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اتنی دیر رک جانا، مسجد سے باہر بغیر ضرورت شریعہ اور بغیر ضرورت بشریہ کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تین دفعہ سبحان اللہ کی بقدر مسجد سے باہر رک جانا، ایسے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے. کیونکہ اس کی پابندی ہے یہ مسجد کے اندر رہنا، مسجد کے ماحول میں، اور مسجد باہر کے دروازے کو نہیں کہا جاتا، وضو کی جگہ کو سننے کی جگہ کو مسجد نہیں کہا جاتا. مسجد اس جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں سے سجدہ جائز ہوتا ہے، اور جہاں سے آدمی جوتے اتار کر اندر ہوتا ہے اس جگہ سے مسجد شروع ہوتی ہے. یہ بڑی بات ہے کتابوں میں، یہ مسجد کی دیوار ہے. ایک آدمی پر چڑھ کر بیٹھ گیا، آئے مسجد ہے کہ نہیں ہے، اس پر پوری بات ہے. کوئی لوگ دلائل دیتے ہیں مسجد ہے، کچھ کہتے ہیں مسجد نہیں ہے. آخر میں کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ دیوار پر نہ چڑھے، مسجد کے اندر ہی رہے، تاکہ متنازع مسئلے میں پڑے ہی نہیں، الجھے ہی نہیں. آدمی کہتے کہ آپ ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا ہے. تو اب یہ سارے کاموں سے یکسو ہو کر اللہ کے ساتھ لگنا ہے، اس سے قلب میں خاص اللہ کے تعلق کی، اللہ کے دھیان کی، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کی ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے. تو اس چیز کے بڑے فضائل آئے کہ جو آدمی اشرا عقیدہ کا مکمل احتکاف کر لے، اس کو نفل دو حج دو عمرے کا ثواب ملے گا، اور ایک رات کے ایک دن کے احتکاف سے جہنم انسان سے تین خندقیں دور ہو جاتی ہے، جن کا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیانی فاصلے کے برابر ہے. اتنی برکت سے کہ جہنم ایک دن کے احتکاف سے آدمی سے تین خندق دور ہو جاتی ہے، اور دو حج اور دو نفل عمرہ، دو حج اور دو عمرہ نفل کا ثواب اس آدمی کو دیا جاتا ہے جو اچھا ہے کہ اخیر کے احتکاف سے. پھر فلاں عمل کا ثواب دیا جاتا ہے، اس کی مثال ایسی ہوتی ہے جیسے دور دراز وبا پھیل گئی، ایسا پھیل گیا جی، حکومت نے اعلان کیا کہ چند ایک ڈسپنسروں کو ضروری ہدایات دے کر، اس چیز کے بارے میں ضروری علاج سکھا کر، ضروری ترتیب بتا کر بھیج، اور کہا اس کو ڈاکٹر کے برابر تنخواہ دی جائے گی. اس کی تنخواہ ان دنوں کی ڈاکٹر کے برابر دی جائے گی، تو اس کو ڈاکٹر ہو نہیں جائے گا لیکن تنخواہ برابر مل جائے گی. ایسے ہی دو حج دو عمرے اس کے ہو نہ گئے، نفل وہ تو زیادہ ایک عمل ہے، اس کے برابر ثواب اس کو ملے گا. اور احتکاف والا آدمی احتکاف کی وجہ سے جس نیکی کرنے سے رہ گیا، مثلا محلے میں کوئی آدمی بیمار تھا یا اس کی عادت کے لیے جاتا اگر ارتکاب سے باہر ہوتا، کسی کی وفات ہو گئی جنازے کے لیے جاتا اگر ارتکاب سے باہر ہوتا، کہ اور کسی پر مشکل پیش آ گئی مصیبت پیش آ گئی اگر یہ باہر ہوتا اس کی مدد کرتا، اس کو اپنی جگہ پر رہتی افسوس ہو رہا ہے کہ افسوس میں ارتکاب میں انہوں نے باہر ہوتا سے مدد کرتا. ہونا مال کا سواد اس کو بغیر کیے ملتا ہے، ہونا مال کا سواد بغیر کیے اس کو ملے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا ہے، اور ایک سال کسی جہاد کی وجہ سے قضا ہو گیا تھا، تو جس سال آپ کی دنیا سے رخصتی ہو رہی تھی اس سال آپ نے 20 دن کا اعتکاف کر کے اور 10 دن کی بھی قضا آپ نے پوری کی ہے، اور ایک بار جو ہے تو آپ نے پورے رمضان کا اعتکاف فرمایا ہے. لہذا پورے رمضان کا اعتکاف بھی سنت ہے، 20 دن کا کرنا بھی سنت ہے، 10 دن کا بھی جو ہے سنت ہے، اور 10 دن کا سنت موقع سفایا ہے. اور بڑی قوت والا عمل ہے، اس طرح مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ معتکب کی مثال ایسی ہے جیسا کہ اس نے اللہ کا جیسا کہ اللہ کے دروازے پر جا پڑا اور اس بات کو لے بیٹھا ہے کہ میں جب تک میرے مطالبات نہیں پورے ہوں گے میں ٹلوں گا نہیں. اس طرح آج کل 80 لوگ دھرنا دیتے ہیں نا اور بھوک ہڑتال کرتے ہیں، تو جب ہوتا ہے ایک چیز کا رواج ہو جاتا ہے نا تو دین والوں کی سمجھ بھی ختم ہو جاتی ہے. دینی ترتیب ہے دھرنا دینے کی اور بھوک ہڑتال کرنے کی. دھرنا دینے کی کیا ترتیب ہے؟ دینی اعتکاف، اللہ کے دربار کا دھرنا دینا، اور بھوک ہڑتال کیا ہے؟ روزہ رکھو، روزہ رکھ رکھ کے اللہ سے مدد مانگو. لیکن جس طرح دنیا دار سیاسی کی عقل ماری ہوتی ہے دیندار سیاسی بھی ایسے ہی ہو جاتی ہے، تو آج ان کی بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مارکے میں قلعہ فتح ہونے میں بہت دیر لگی اور لشکر کو تکلیف ہونے لگی، تو انہوں نے حکم دیا کہ اللہ کی مدد مانگنے کے لیے سارے لشکری روزہ رکھیں، روزہ رکھ کے اللہ کے حضور دعا کریں کہ اب اللہ تعالیٰ غیر سے مدد فرمائے، ہمارا مسئلہ حل ہو، ظاہری اسباب خیر ہو رہے ہیں مسئلہ حل نہیں ہو رہا. ایک دن روزہ رکھا دعائیں مانگی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، دوسرے دن روزہ رکھا دعائیں مانگی، تیسرے دن جو ہے تو روزہ رکھنے کا تھا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھی سے کہا کہ اللہ کے بندو میری سحری کے لیے بھی کچھ رکھ لیا کرو. ان کے دونوں روزے بغیر سحری کے ہوئے، کیونکہ جب اٹھتے تھے سحری کا کھانا نہیں ہوتا تھا. ساتھی نے کہا حضرت ہم تو دونوں روز آپ کے لیے سحری کا کھانا رکھتے رہے ہیں، مجھے تو دونوں دن نہیں ملا ہے. کھانا رکھنے والے کہا میں آج دیکھوں گا کہ ہم کھانا رکھتے تھے رکھ جاتے تھے کس سے اٹھائے. تو یہ آدمی آیا سے کھانا رکھا اور دور ہو کر بیٹھ گیا دیکھنے لگا کہ دو دن کس نے اٹھایا. ایک کتا آیا اس نے منہ پکڑا ان کا کھانا اور بھاگا، یہ آدمی کتے کے پیچھے بھاگا، کتا بھاگا بھاگا اسے کہلے کہ دیوار کا ایسے چکر لگایا اور پیچھے کی طرف گیا اور جھاڑیوں میں سے گزرا اور یہ پیچھے پیچھے کتے کے آگے اسے جا کر دیکھا کہ قلعے میں داخل ہونے کا اتنا راستہ ہے جس سے آدمی گزر سکتا ہے، کتا گزر کر داخل ہو گیا قلعے میں. بس یہ آدمی آیا خدمت اللہ نے کہا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ نے مسئلہ حل کر دیا، 3 دن کے روزے میں اور آپ کے بغیر سحری کے روزے میں مسئلہ حل کر دیا. نے کہا کیسے حل کر دیا؟ انہوں نے کہا آپ کا کھانا دونوں دن کتا اٹھا کر لے جاتا رہا، آج بھی اس نے اٹھایا، میں اس کو پکڑنے کے لیے جب اس کے پیچھے بھاگا تو قلعے کے پیچھے سے ہو کر اسی جگہ سے اندر داخل ہوا ہے کہ وہاں سے آدمی داخل ہو سکتا ہے. داخل کیا آدمی اور قلعے کا دروازہ کھولا اور قلعہ فتح ہوا بغیر لڑے اللہ تعالیٰ کی مدد خاص سے جو روزے کی برکت سے آئی. تو اس لیے مسائل کے حل کرنے میں دعوتی اعمال کا وسیلہ اختیار کیا جاتا ہے. عبادت والے اعمال مسائل کے حل ہونے کا قوی وسیلہ ہے. اس کے دور کال صلاۃ حاجت پڑھ کر آدمی دعا مانگے, روزہ رکھ کر دعا مانگے, اعتکاف کر کے دعا مانگے, کلمات ذکر پڑھ کے دعا مانگے, سورہ یاسین پڑھ کے دعا مانگے, ختم قرآن پڑھ کے دعا مانگے, اس کام میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد آتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کے بغیر اس کام کو کرتے ہیں جو اسباب کے اسباب میں فیل ہو جاتے ہیں. جس کام کے ہونے میں اسباب ناکارہ ہو جائیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اعمال کے وسیلے کی برکت سے آسان فرماتا ہے, اس کو وجود ملاتا ہے. تو مومن کا بہت بڑا ہتھیار تعبدی اعمال کے ذریعے سے, عبادت والے اعمال کے ذریعے سے اپنی مشکلات کو حل کرانا, اپنے مسائل کو حل کرانا. بنی اسرائیل کا ایک واقعہ لکھا ہوا ہے حدیث شریف میں کہ تین آدمی سفر کر رہے تھے, ایک پہاڑ پر سے گزر رہے تھے, سخت بارش نے آج ان کو گھیر لیا. یہ بارش سے بچنے کے لیے غار کے اندر داخل ہو گئے اور بارش سے ایک پتھر جو ہے وہ نرم ہوا اور لڑک کر آیا اور غار کے منہ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس کو بند کر دیا. تینوں آگ کے اندر رہ گئے. پتھر اتنا بھاری ہے کہ اس کو دھکیل نہیں سکتے تینوں. اب اندر نہ کھانے کے بندوبست, نہ پینے کے بندوبست, اب سوائے موت کے اور ان چیزوں کوئی نہیں رہی. آپ سوائے دعا کے کوئی چارے کار ہی. تم نے کہا اللہ سے دعا مانگو, لیکن دعا کے بعد اپنا کوئی نیک عمل پیش کرو, وہ آپ نے کسی نیک عمل کو بیچو اس مسئلے کا حل کرنے کے لیے. پھر تو اجر و ثواب کے لیے, آخرت کے لیے تھا. اب اللہ کے حضور پیش کرو, اس کی برکت سے ہمارا مسئلہ حل ہو. تو اس طرح وہ عمل جو ہوتا ہے اس مسئلے کے حل میں لگ جاتا ہے. آخرت کا اجر و ثواب میں لگ گیا. تو آخرت کے لحاظ سے عظیم خسارہ اس کو ہوا, لیکن یہ کہ ہم محتاج ہیں اور بیاسا بے وسیلہ لوگ ہیں, ایسے ہی اگر مسئلہ حل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بڑا فضل ہے. ایک کھڑا ہوا اس نے کہا یا اللہ تبارک تعالیٰ, میں ایک مزدور نے میرے پاس کام کیا, جب مزدوری لینے لگا تو وہ مزدوری سے کہا تھوڑی ہے, اس کا میرے ساتھ تکرار ہو گیا, لڑ کر وہ اپنا مال چھوڑ کر چلا گیا مزدوری سے نہیں. میں نے سوچا کہ مسلمان کا مال ہے ضائع ہو رہا ہے, میں نے اپنے کسی کام میں اس کو لگا دیا, اس کا جو نفع ہوگا اسی مزدور کا ہوگا. اس پیسے نے بڑا نفع کر لیا. کچھ عرصے کے بعد مزدور پھر آیا تو ضرورت مند تھا, محتاج تھا, اس نے کہا کہ میں نے کسی وقت آپ کے ساتھ مزدوری کی تھی, اب مجھے ضرورت ہے تو مجھے دے دیں. تو میں نے اسے کچھ گائیاں اور بکریاں بتائیں کہ یہ گائیاں اور بکریاں تیری مزدوریاں لے جاؤں. اس نے کہا میرا مذاق نہ اڑائیں, میں نے فلاں وقت مزدوری کی تھی, وہ ایک دن مزدوری میری مجھے دے دیں, جتنے وقت کی مزدوری تھی مجھے دے دیں. انہوں نے کہا بھائی میں سچ کہتا ہوں, یہ آپ گائیاں بکریاں لے جائیں. تو وہ کیسے میں لے جاؤں؟ انہوں نے کہا آپ کے پیسے کو میں نے کسی اپنے کام میں لگا دیا, اس سے کافی نفع کیا, تو اس نفع میں آپ کا احساس بنا یہ گائیاں بکریاں آپ کی ہو رہی. یا اللہ اگر یہ عمل میں نے آپ کی رضا کے لیے کیا ہے اور یہ عمل ہمارا اگر آپ کے ہاں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات ہے. تو اس سے پتھر سر کا ہٹا جگہ سے روشنی اور ہوا اندر آنے لگی, لیکن نکلنے کا راستہ نہیں ہے. دوسرا آدمی دعا کے لیے کھڑا ہے, اس نے کہا اللہ تبارک والا میرے والدین بوڑھے تھے اور میں جب بکریاں چرا کر واپس آتا تھا تو میں پہلے اپنے والدین کو دودھ پلاتا تھا, بچوں کو دودھ پلاتا تھا. ایک دن جب میں آ گیا تو میں نے دیکھا والدین سو گئے تھے اور دودھ دو کر میں کھڑا ہوا بکری. میں نے سوچا اگر میں جاتا ہوں اور جھاگ گئے تو ان کو بھوک ہوگی, تو لہٰذا میں وہیں کھڑا رہا. جس وقت جا کے میں نے ان کو دودھ پلایا, یہاں لگا یہ من میرا آپ کے یہاں قبول ہے تو ہمیں مصیبت سے نجات ہے. پتھر اور سرکا لیکن ابھی نکلنے کا راستہ نہیں ہوا. تیسرا آدمی کھڑا ہوا, انہوں نے کہا اللہ تبارک تعالیٰ میری ایک جزاد بہن تھی اور وہ میرے قابو میں بالکل نہیں آتی تھی, میں نے بڑی کوشش کی کسی طرح میرے قابو میں آ جائے اور آخر جو ہے تو ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ یہ لوگ بہت تنگ دست ہو گئے، ان پر تنگ دستی آ گئی، پھاکے آ گئے، تو وہ آئی تو اس نے بہت مجبور ہو کر جو ہے تو کہا کہ میں آپ کی مراد پوری کر دوں گی اگر آپ ہمیں اپنا قرض دے دیں. کہتے میں نے قرض دے دیا. جب میں اس کے قریب ہونے لگا تو اس کو بس بہت سردا خوف تاری، اس نے کہا دیکھ اللہ کا خوف کر، یا اللہ اس کے اس بات سے میں نے آپ کے ساتھ کے خوف کی وجہ سے میں نے اس بات کو چھوڑ دیا. یہاں اگر یہ ہمارے آپ کے ہاں قبول ہے تو ہمیں اس مصیبت سے نجات. پتھر ہٹا اور راستہ بن گیا اور تین آدمی جو ہے وہ باہر نکلے. تابدی اعمال کے وسیلے سے، تابدی عمل کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا کرنے سے اللہ تبارک نے مسئلے کو حل کیا. ایک بزرگ اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ میں ایک کھانے پر بیٹھا ہوا تھا اور میرے سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا، ہم دونوں کھانا کھا رہے تھے. لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہ نوجوان جو ہے اس کو کشف ہوتا ہے. کہتے کھانا کھانے کے دوران اس نوجوان نے چیخ ماری. میں نے کہا کیا بات ہو گئی؟ اس نے کہا مجھے عالم برزخ دکھایا گیا، یہاں مردے اس دنیا میں، برزخ مجھے دکھایا گیا اور میری والدہ صاحبہ کو عذاب قبر ہو رہا ہے. اس پر مجھے افسوس ہوا اور میں پریشان ہوں. یہ بزرگ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی 70,000 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. یہ بزرگ کہتے ہیں میں نے لا الہ الا اللہ کی 70,000 تصدیات کافی ساری پڑی ہوئی تھی، قبر کی آخرت کا ذخیرہ کرتے کرنے کے لیے 70,000 کی تصدیات کئی دفعہ میں نے پڑی ہوئی تھی. تو میں نے دل میں یہ دعا مانگی کہ یا اللہ اس لڑکے کی والدہ صاحبہ کو میری ایک 70,000 تصدیق لا الہ الا اللہ کی تصدیق کا ثواب پہنچا. کہتے ہیں میں نے دل میں دعا مانگی، کسی کو پتہ نہیں تھا. کتنے میں وہ نوجوان کا خوف و ہراس اور جیخیں ختم ہو گئی اور وہ خوش ہو گیا. تو میں نے کہا کیا بات ہوگی برخوردار؟ تو اس نے کہا کہ میری والدہ کا عذاب معاف ہو گیا. کہتے ہیں اس واقعے سے مجھے دو فائدے ہوئے. ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ اس بات کا ثبوت ہو گیا کہ اس کو واقعی کشف ہوتا ہے، اور دوسرا اس بات کی خصوصی تسلی ہوئی کہ میں نے جو 70,000 کی تصدیات پڑی ہوئی ہیں اللہ کے ہاں قبول ہیں، کہ ہم تو اس کی برکت سے اس کی والدہ کا عذاب قبر معاف ہو گیا. تو لا الہ الا اللہ کا ذکر مسائل کے حل کی بنیاد. سبحان اللہ. ایک دفعہ اخبارات میں واقعہ آیا تھا کہ ایک آدمی کو ڈاسو سوان کے لیے اغوا کر کے لے گئے. کچھ دنوں کے بعد اس کو بغیر معاملے کے چھوڑا. واپس آیا تو اس نے کہا جی میں جوں گیا، میں تو بس لا الہ الا اللہ سبحان کے منتظر پڑھتا ہی رہا اور پڑھتا ہی رہا. یہاں تک پتہ کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ مجھے انہوں نے چھوڑا ہے، آزاد کیا ہے. تمہارے یہاں پر سدھارا ہے اس نے کہا جی خاندان سے ایک آدمی اغوا ہو گیا ہے اور ڈاکو نے رابطہ کیا ہے اور ایک یا 2,00,000 روپئے مانگ رہے ہیں، کیا کریں ہم؟ میں نے کہا کسی کو احتکاب میں بٹھائیں تو وہ مجھے گمشد والا جو ہوتا ہے نا، اس کے لیے ہم احتکاب میں بٹھاتے ہیں، پھر ایک سورہ نور کیا ہے کب فرد کراتے ہیں. او کا ظلمات بھی باہر الجن یکشا موجم من فوقی موجم من فوقی صاحب ظلمات باب و حافظ خباب اذا آخر جدہو لم نکت یراہا عمل لم نجل اللہ لہو نورا کمالو من نور. اور دوسرے سورہ لقمان کی آیت ہے یا بنا جہنہ ان تک مثقال حبت من خردل مطلب ان کی صدر دن اور سماوات ہے اٹھا بھی یا سے بھی حلنا. کہ کسی کو 3 دن احتکاب میں بٹھائیں، یہ ویسے وظیفہ کرتے رہے ہیں تو بردوں میں سے کوئی تیار نہیں. ایک عورت احتکاب میں بیٹھی، ایک عورت احتکاب میں بیٹھی، یہ جو اغوا کار تھے ان کے پاس ایک کام کرنے والی عورت تھی. اس نے جب نے واقعہ سنایا اس نے کہا کہ مجھ پر بہت ظلم ہو رہا تھا، میں لوگوں سے پوچھا تھا گھر میں مجھے ظلم ہو رہا تھا، میں نے لوگوں سے پوچھا کہ میں خاون کے ظلم سے کیسے نجات پاؤں گی. تو انہوں نے کہا یہ بڑے سخت دنامار لوگ ہیں، ان ساتھ ملیں یہ آپ کا مسئلہ حل کر دیں گے، آپ کے خاون کو بھی ٹھیک کر دیں گے. کہتے میں ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا فلاں جگہ ہمارا ایک ڈیرا ہے تو وہاں آپ کچھ دن کھانے پکانے کا کام کریں، تو آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے سوچیں گے. کہتے مجھے یہاں پر لے آئے تو میں نے یہاں دیکھا کہ یہ تو اغواکار اور ڈکیت لوگ ہیں. اس عورت نے احتکاب کیا تھا، اس عورت نے ان کے ساتھ رابطہ کیا. اور ان کے علاوہ کئی آدمی اسلام آباد کے اغوا کیے ہوئے 60-60 لاکھ کے معاوضے والے بھی آزاد ہو گئے اور اغواکاروں کی جو ان کا جو گروہ تھا گینگ تھی وہ پکڑی گئی. 3 دن کا احتکاب. ہاں کیا دنیا پیچھے مارے مارے تھے, ایک کے سفارش دوسرے کے سفارش, ایک کے پاس فار ہو رہے ہیں دوسرے کے پاس فار ہو رہے ہیں, اور اللہ کے حضور آ کر دعا کی طرح متوجہ نہیں ہوتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے غیب کے راستے سے مسئلے کو حل فرمائے کہ انسان کی حیث ہو پھر حیرت ہو کہ ہو کیسے گیا, یہ کس نے کیا, کیسے ہوا, یہ اللہ نے کیا تو سب چیزوں کے پر ہر وقت کرنے پر قادر ہے. اور سے مسائل حل کیے جاتے ہیں دعا کی قوت سے, عبادت والے اعمال کے وسیلے سے, اور صدقہ خیرات کے وسیلے سے اللہ تبارک تعالیٰ مسائل کو حل کرتے ہیں. تو یہ اعمال آخرت پہ ملانے والے تو ہیں ہی, آخرت کے درجوں کو, آخرت کی نجات کو, آخرت کی رحمتوں کو, برکتوں کو. دنیا کے لحاظ سے بھی وہ مشکلات جن میں تو اس بار کے ذریعے حل نہ کر سکتا ہو, وہ مشکلات جو تیرے لیے صدر وزیر میں کر سکتے ہوں. ہمارے ایک بار خدار ڈاکٹر صاحب تھے پنجاب میں ہوتے تھے, ریلوے میں ڈاکٹر تھے, تم نے بڑی کوشش کی کہ سپر سراج میں آئے. سپر سراج کی ایک اہم سیاسی شخصیت کے اوپر میں سفارش لی اور وہ آدمی اس کی فائل لے کر صبح سراج کے وزیر اعلیٰ کے پاس پہنچے, کافی عرصے پہلے کیا, اور ان کا اپنے ذاتی کام کے طور پر دے کر آئے. نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکا, نہیں ہو سکا. بہت پریشان بیچارہ میرے پاس آیا, مجھے لے کر اس نے کہا جی کہ آپ کا اس وقت جو آیا ہے سارے آرمی اس کا ریلوے کا چیف میڈیکل آفیسر جو آیا ہے بریگیڈیئر آیا ہے اور تمہارا کلاس چلو ہے, تم میرے ساتھ لاہور جاؤ سفارش. میں لاہور سفارش کے لیے بھی گیا جی. کسی بات کو اللہ نہ کرنا چاہے تو فون کر سکتے, پھر ہی مسئلہ آ جائیں. میں میرے خدا اب یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, اب اس کو اللہ پاس سے حل کرانا ہوگا. جب اتنے اسباب فیل ہو گئے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو اللہ پاس سے حل کرائیں گے, کیسے حل کرائیں گے, اس کے لیے دعا مانگیں گے. اب آپ دعا شروع کریں, آپ ہی دعا شروع کریں, ہم بھی دعا شروع کرتے ہیں. ہم ایک دن, دو دن, مہینہ, 6 مہینے, 7, جب اللہ منظور فرمائے بندے کا کام مانگنا ہے, مانگتا رہے. بعض لوگ میرے پاس دم کے لیے آتے ہیں, ایک دن ایک ڈاکٹر صاحب آئے, میں نے کہا جی میں یونیورسٹی میں آیا ہوں, یہاں یہ گردود کا درخت ہے, مجھے تو یہاں پہ دمہ ہو گیا ہے, اور کسی سے گاج کے پاس دم کے لیے جاؤ. خیر اس کو میں نے دیکھا بالا اس کو, تو میں نے کہا یہ فالتو طور پر آیا ہوا ہے کہ کہیں اگر ہوتا ہو دم سے, اگر ہوتا ہو تو چلو ایک دن بیٹھ جا کے اس کے آگے بھی جا کر. میں کہا وہ دیہاتی آج غریب آدمی جو آتا ہے نا, اس کو 2-4 ہم دیتے ہیں گلچ مغلب گل, یہ نہیں خراب بے وقوفا, اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ اس کے اعتقاد عقیدت ہے کہ نہیں ہے. کسی کو تھپڑ پکڑ کے مارتے ہیں لاٹھی بھی, 2 ڈنڈے بھی مارتے ہیں, اس کی عقیدت ہے کہ نہیں ہے. خیر میں پڑھ کر چپ کر دیا, کیا ڈاکٹر صاحب ہے اتنی دوائیاں کو یاد ہیں, اتنے ڈاکٹروں کے پاس, اسپیشلسٹوں کے پاس ایکس رے ہے, ایم آر آئی, الٹرا ساؤنڈ, سارے اس کو یاد ہیں, کیسے کہاں اس چکر سے نکلنا ہے. تو غریب آدمی کہتے ہیں میرے پاس تو کچھ نہیں, ڈاکٹر صاحب کو 2 گھنٹے ہی کھا لو, ہو سکتا ہے اللہ فضل کر لے تو آ جاتے ہیں میرے پاس, اور اللہ تبارک طرف سے مسئلہ حل فرما دیتے ہیں. بعض ساتھ ساتھی میرا مزاج بڑھایا کرتے ہیں, کتنے مجھ کو کوئی کام ہو تو کہتے ہیں کہ اللہ خیر کرے گا, تو میں کہا خیر کرے گا, اللہ خیر کرے گا کہنے سے تو میرا منہ دکھتا تو نہیں ہے نہیں, اور اللہ تبارک طرف جی خیر کر رہا ہو تو میں بھی ان سے کون سی رکاوٹ بننے والا ہوں کہ میں کہوں کہ نہیں ہو سکتی ہے, آپ کی بیماری علاج کا علاج ہے, قابل علاج نہیں ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اللہ کرنے والا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے لیے ہمارے پاس یہ تابدی ہمارا, یہ نماز روزہ, یہ حج زکات, صدقہ خیرات, ذکر دعا, یہ بہت بڑے خزانے ہیں جن سے تو وہ کام نکال سکتا ہے جو تیرے لیے صدر وزیر نہ کر سکتے. تو ڈاکٹر صاحب کے لیے دعائیں مانگی تو کمیشن کا انٹرویو ہو رہا تھا, میں نے کہا آپ کے اپنے میچ میں سے اپنی ایک درخواست لا کر دے دیں گے, درخواست لا کر دے دیں گے. انہوں نے کہا جی اتنا کمیشن ہمارا تو فور سول کمیشن تو اچھا ادارہ ہے, لیکن ایک ایسا آدمی آیا ہوا ہے کہ جو 80,000 ہو رہا ہے, 1,00,000 ہے, کوسٹ کر لیتا ہے. کہتے ہیں میں دوسرا ڈاکٹر جیسا وہ بولا اس سے کہا نہیں, یہ آدمی اچھا آدمی ہے, 8,000 آدمی ہے, 20,000 بھی قبول کر لیتا ہے. میں نے کہا برفردار ناحق سفارش کرنا, ناجائز سفارش کرنا تو درست نہیں ہے, لیکن تو کابل ڈاکٹر ہے سمجھا, اور یہ ہمیں پتا ہے, سب کو پتا ہے کہ کابل ڈاکٹر نہیں, کوسٹ کیا ہے. تیرے لیے میں اس افسر کو کہنے کے لیے جاؤں گا, اس کی کھوتی میرے پاس پھنسی ہوئی ہے, اس کی کھوتی پھنسی ہوئی ہے, یہ پنجابی کا محاورہ ہے نا, کھوتی پھنسی ہوئی ہے, گدی پھنسی ہوئی ہے, اس کو نکالے گا مجھ سے, اس کی کھوتی میرے پاس پھنسی ہوئی ہے, اس کو نکالے گا. تو اس کو نکالنے کے لیے اس کو پھر یہ تو لوگوں سے اچھی سے ہزار ایک لاکھ لے رہا ہے, تمہارے پاس یا تو آ کر مہینہ سے اسٹینڈ کرے گا, اور یا پھر تو اس کے بعد میں گیا, شکر کیا اس سے کہ کہیں سے آیا ہے, شکر کیا اس سے, جس کے ساتھ تو ضروری کام کرنا ہے. خیر جب وہ اس کو صبح سات میں اللہ پاک لے آیا, میں نے کہا کہ آپ اپنے آپ وزیر اعلیٰ صاحب کو دیجیے, اور اپنے جو مرکزی بہت بڑی سیاسی شخصیت کو بھی جا کر کہو کہ میرا کام ہو گیا ہے, اور میرا کام اللہ نے کیا, میرا کام اللہ تبارک نے کیا, اور دعا کی قوت سے کیا, اپنے فضل سے کیا. یہ سارے ایس کیوٹی سے لے کر جبریل امین جیسے فرشتے تک, اور میکائیل علیہ السلام جیسے فرشتے تک, ساری دنیا کے سمندروں کے پانی کو میکائیل علیہ السلام کے سر پر ڈالا جائے تو پیروں تک نہیں آتا. جبریل علیہ السلام کھڑے ہوں پیر تحت سرا پر اور سر عرش مولا پر, تو چیوٹی سے لے کر جبریل امین تک جو فرشتہ ہے یہ سارے اللہ کی مخلوق ہیں, یہ سب کے سب اللہ کی مخلوق ہیں, اور اللہ تبارک تعالیٰ سب کا خالق ہے. جب تو دعا مانگتا ہے تو ذات زلجلال سے مانگتا ہے, جسے فرمایا میں یوں ہی لام وحی رمیم کچھ یوں ہی اللہ دین شاہ والا مر رہا وہ تو کل خلق نمیم اللہ دی یا لگ میں شہر جہاں سے نارا فیضان تم نتو کن و اذا راد شیئن ان یقول لہو کن فیتو. ان سے پوچھ کہ کون جو ہے ہڈیوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جب کہ وہ برادہ ہو چکی ہوں, تو کیا ہے کہ اس کو وہی زندہ کرے گا جس نے پہلی برتبہ کو پیدا کیا. وہ ایسی ذات ہے جو خشک لکڑی سے آگ نکال جو ہری لکڑی سے آگ نکالتا ہے. تو دو پودے ہیں ان کے نام بھی ہیں تفسیروں میں مفسرین نے لکھے ہوئے ہیں, ان کو آپس میں رگڑیں آگ جو روکتی. ایک یہ تفسیر اس کی ہے, دوسری سارا تفسیر ہے کہ داغ ہرا ہوتا ہے اس کے اندر پانی ہوتا ہے اس کو آگ نہیں لگتی ہے, پھر خشک ہوتا ہے, خشک ہونے کے بعد جگہ کو پہنچتا ہے کہ آپ کو آگ جیسی ضرورت کی چیز دیتا ہے جس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے ہو. اور اتنی قدرت والا قوت والا جب کسی چیز کو کہے کہ ہو تو بس وہ ہو جائے, کن پہ یقون رہا تھا صحیح نہیں قدرت کن پہ یقون بس ہو جائے. ہم اعتماد نہیں, اعمال کا وسیلہ نہیں, اللہ تبارک وتعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے.